your son boy. Bueno, pues con esta música de Xavier Díaz vámonos ir concretamente pois a falar con unha persoa que, como xa tuvemos falando ti e eu, e algúa persoa máis, pois desa empresa Caín Lalín, desa de Embutidos Larinense, que é moi bon pois ante morriña. Ah, sí, que teñen un produto estrella, vamos a ver. Sí, produtos estrella. A ver, vamos a ver. Vamos a falar con Cruz López. Vale. Muy buenas tardes, Cruz. Hola, muy buena tarde. Buena tarde, muchas gracias por atendernos. A ver, eso. Embutido Larinense, parece ser que Embutido Larinense debe ser una empresa de muchísimo prestigio ahí en Lalín, pero nos pusémonos en contacto con ustedes porque agradecemos muchísimo que nos atenda, pero bueno, parece ser que hay una oferta de lanzamiento extraordinaria que además tiene muchísimo que ver con nuestra trayectoria galeguista, ¿no? Oferta de lanzamiento kit antimorriña. Pois sí, sí, bueno, no, as grazas temos que darnos porque é a oportunidade de poder falar con vos e de achegarnos, aínda que sexa a través do teléfono, a toda a comunidade galega que está fora, Galicia, un país de migrantes. Desde sempre, o noso avó, que hai case 70 anos, fundou a empresa, foi emigrante, estivo en Cuba, estivo en Argentina. Entón, non hai un galego que non teña un familiar que se fora. Desde sempre estivemos, pois eso, con, eu creo que con bastante sensibilidade, pero sí que é certo que nos últimos tempos, porque tiñamos moitos coñecidos que tiñan fillos que marchaban a estudar fora, e que lles comentaban que o que máis botaban de menos era bueno, independentemente, evidentemente, a parte da familia, pois que era a comida. Sí. Entón, unha conversa destas que tes tomando un café, ocurreu-se nos esta idea, por que non intentar achegarlle un poquinho de Galicia nunha presentación bonita pois aos galegos que están fora. E a oferta de lanzamento, porque este kit antimorriña non leva os gastos de envío incluídos, que bueno, é un pouco ese xesto simbólico de levar un pedaciño de Galicia pois a todos os galegos que non poden estar aquí. Ademais hai unha cousa moi que a mí me podo gabar de eso, de que primordialmente en galego. Sí, sí. Bueno, nos acabamos de recibir un premio hai dous meses que nos recoñeceu o esforzo de incentivar o galego dentro da empresa. Dentro da empresa, evidentemente, xa se fai en todas as nosas comunicacións. A nosa lingua de traballo é o galego, a nosa lingua administrativa é o galego. Pero, ademais, intentamos na etiquetaxe todo o que podemos facelo en galego, e evidentemente este kit antimorriña tiña que estar en galego. Non o concibíamos de outro xeito. No. Muy bien, bueno, aparte de que se atendes unha página web que é extraordinaria, embutidolarinense.com, tamén hai lugares, hai tendas de distribuídas que son concesionarias vosas, non? Aquí en Cataluña eu coñezo unha na calle na calle Goya, precisamente aí na zona de Gracia, en Barcelona. Barcelona, pero tamén se poden facer pedidos directamente pois na propia página web, non? Sí, afortunadamente, pois estes 70 anos de trayectoria permitíronnos chegar a moitos lugares, e é certo que en Cataluña temos presenza, pois en Barcelona, en Viladecans, en Gavà, bueno, en moitísimos sitios, pero ademais temos unha tenda online virtual que funciona moi ben, que é un bo escaparate para ver o que facemos na empresa, a variedade de produtos que temos, porque temos desde todos os derivados do porco en fresco ata produtos elaborados, embutidos, conservas, e despois xa produtos máis innovadores, como son as conservas. Tomar un cocido galego en calquera parte do mundo é posible, tomar un lacón con grelos en calquera parte do mundo é posible. Entón, é unha boa ferramenta para ver o que facemos. E despois que ten unha parte importante a que nos le concedemos, pois eso, moita atención, que o contido nutricional, saber o que comes, de que se feito, cantas calorías ten, si ten gluten, si non o ten, si ten lactosa. Esa información o consumidor pois ten que ter acceso a ela, ten que estar moi clariña. E nos procuramos que sexa así. Porque hai un pastel de la con grelos que eso debe estar de buti. A ver, eu que vou decir, pero a verdade é que está moi bo, e o máis sorprendente, porque hai xente moi escéptica que di, bueno, a ver, estas modernidades, a que acabarán sabendo. Eu aseguro vos que o pastel de lacón con grelos sabe a lacón con grelos. Aparte de que estéticamente moi bonito, porque cando ti o presentas, por exemplo, sobre unha tosta de pan, ten perfectamente separado pois os dous colores, o color do grelo e a outra parte que recorda máis ao lacón e leva chourizo tamén. É suave, pero ao mesmo tempo recorda pois ao prato tradicional. Pois é unha maneira de tomar un prato tradicional de outro xeito, máis divertido, máis fresco. E intentando, por suposto, pois innovar, que é o que temos que facer os que nos dedicamos a isto. Claro. Bueno, vamos a centrarnos un chisquiño ahora nese kit antimorriña, a ver en que consiste, como poden adquirir os nosos ointes, bueno, a ver como se pode facer a prova, a ver, contanos primeiro en que consiste. Pois o kit antimorriña leva un pouquiño de todo para chegar diferentes sabores. Leva unha conserva de cocido galego, que é unha conserva que só precisa ser quentada para ser consumida, cos ingredientes do cocido. Eu non direi que é un cocido como da casa, pero que debo dicir que eu, que somos moi pouquiños de familia, nunca fago cocido na casa, e cando teño ganas de cocido, tomo esa conserva de cocido. Non leva nin conservantes, nin saborizantes, nin trapalladas engadidas. Son os produtos cociñados pois nese caldo de cocido, e que ademais, cando cantamos o producto, con ese líquido restante podemos facer unha sopa de cocido que está ben rica. O sea, que máis leva? Pois, o kit antimorriña leva chourizos, evidentemente, xa desde sempre, cantos de nós íbamos a ver a familiares e amigos, e o que nos decían é traedeme uns chouriciños. Leva os chourizos, leva un salchichón que tipo caseiro, e despois leva o que nos chamamos potaxe galego, que leva tres elementos, que para facer pois un caldo, unha fabada, unhas lentellas, un potaxe, que leva un anaquiño de chourizo, un anaquiño de panceta e un anaquiño de lacón. Esos son os catro elementos que leva o kit antimorriña. E o kit, pois como vos decía antes, podese mercar a través da nosa página web, que é www.embutidoslalinense.com. Temos unha tenda online que sirve, pois eu creo que a vos chegará en menos de 48 horas, porque hai un servicio bastante rápido. E un proceso de compra ben sinxelo. Non ten os gastos de envío incluídos. Quero decir, tengo os gastos de envío incluídos no prezo. O sea, que non hai que pagar gastos de transporte. Non hai que pagar gastos de envío. Exactamente. sí. Creo que para probar pues é unha boa oportunidade. Ademais, como vendín, pois se che fan agasallos con produtos lalinenses é que che queren ben. Sí, iso é así, porque, bueno, dixo non lo un amigo o que cando lle preguntaban os seus familiares que tiñan Lalín durante 20 anos, cando lle preguntaban que queres que te enviemos, xa sabedes, mandádeme de Lalinense. Si me queredes ben, mandádeme de Lalinense. Eso. Está ben. Sí. Entón nos adoptamos esa frase súa, sí. E fixemos la nosa. Que hombre. Porque eu veixo produtos aquí que vamos, un dos que primeiro me chamou a atención foi o pastel que falábamos, e digo, isto como se comerá, isto que se pode cortar, quentar e si, untalo no pan e comelo e está comendo. E xa está. Sí, sí. Só necesita unha cousa, ter apetito. Bueno, come. Non, eu, sí. Bueno, nos deso non padecemos. Iso bueno, é boa cousa. Está ben. Cruz, dinos algo máis que en realidade o que o, bueno, en Botiro de la nos dixete que ten 70 anos de existencia, ou vai a cumplilos, non? Vos tendes moitísimo que ver precisamente con esa tradición que en Lalín existe dos 50, que levan xa 50 anos facendo feira do cocido, non? Tamén participades nese evento tan interesante, non? Sí, evidentemente. A ver, a feira do cocido de Lalín, como ben sabedes, bueno, unha festa gastronómica de moitísima importancia, reúne nesa fin de semana a máis de 50.000 persoas. Pero o bonito é que o cocido en Lalín cómese prácticamente durante todo o ano. A propia festa, o que fixo, o que conseguiu é que Lalín sexa un atractivo gastronómico de primeira magnitude. Calquera fin de semana, eu creo que entre os meses de outubro e abril, prácticamente, aí depende moito do tempo, se se quere ir comer un cocido unha fin de semana a Lalín, hai que reservar, porque senón é imposible. Sí. Embutidos lalinenses sí que é certo, porque desde a primeira vez que se fixo unha exaltación dos produtos da terra, os nosos pais, xa participaron nesa exaltación e durante moitísimos anos, durante prácticamente todos os anos que se leva facendo a feira, nos estivemos aí participando e apoyando de moitísimas maneiras, sendo pois algúns anos provedores das comidas que se facían, colaborando con distintos eventos que se fixeron. E tamén é un pouco a obriga das empresas, sí, colaborar en todo este tipo de iniciativas que, ao fin e ao cabo, son boas oportunidades para todos. Claro. O feito de que vos participedes quere decirse que tamén aportades produtos, porque en realidade pues, a cantidade de restaurantes ya na propia festa, na carpa onde se celebra ese, tamén hai, é dicir, seguro que se mercarán con noutros obradoiros, pero no voso, claro, que terá moitísima repercusión. Claro, para nós é unha data de moitísimo traballo e evidentemente as semanas previas para abastecer pois a todos os restaurantes que nesa fin de semana traballan, pero de unha maneira extraordinaria. Pero é todas as empresas que nos dedicamos ao sector cárnico, pero tamén, bueno, Lalín é un lugar recoñecido tamén polo seu pan, ten un pan extraordinario. Sí, que non pode pasar de lado. Verdade. Entón, vos imaginade comer un cocido cunha baguette. Que tristeza. Sí, que tristeza. Que insípido, claro, ¿no? E ademais nunha zona como Galicia, é dicir que non somente porque en Lalín sexa pois de fama internacional ou por lo menos nacional o pan, sino que en Galicia o pan é un producto que se conserva e se elabora con moitísimo mimo, non? Sí, desde logo. Fíxate que eu tamén son como a vos, son de bo comer e disfruto, sí, comendo. E unha das cousas que máis boto de menos cando viaxo é o pan. Ah, sí, exacto. É dicir, valoro moitísimo cando vou a un sitio e a comida está ben, pero cando o pan é rico, é como que digo, saíu o día redondo. Sí. Xa veño contenta. E é certo que os galegos, eu creo que todos, evidentemente da zona na que medramos ou nos criamos, é certo que valoramos moitísimo o pan, somos de cultura de pan, eu creo. Sí. De cultura de pan e pataca. De pataca. Sí, en eso teñen moitísimo éxito, por lo menos, ou nas zonas onde eu visitei de Portugal. En Portugal teñen un verdadeiro interese e ínfase precisamente no pan. Co pan. Sí. Tamén teñen ese. Pois en Galicia, en Galicia xa non pode faltar o pan na mesa. Se falta o pan e dice, "Uy, que xente máis pobre." Sí. No, por pobreza, é por ofrecer o mellor que temos, dentro do mellor que temos, o pan é unha. Eu quero dicir que nos sitios o mellor que falta o pan ou que non teñen, pois eso non. Bueno, entonces, como produto destacado ou bueno, como estrella neste caso, pues, nesa oferta tan importante foi precisamente o kit, pero dentro da estrella vosa, non sei, eu atreveríame a decir que embutidos larilense, o mellor é o propio lacón, ou qual é o que máis se solicita? Mira, quizáis, se eu tivese que escoller agora un produto estrella, quizáis diga o chourizo, porque o chourizo foi o que empezaron facendo os nosos avós, o socio do noso avó que se foi para Vigo, empezou ali vendendo ao principio tímidamente chourizos, e ese foi como noso buque insignia, onde empezamos a entrar nas tendas de alimentación ou nas grandes superficies, porque é un chourizo, eu non podo decir que sexa un chourizo artesán, porque evidentemente non é un chourizo que se fai na casa, pero é un produto que recorda moito ao chourizo que se fai na casa, porque non seguimos atando a man, non utilizamos ningún proceso industrial para atar, ¿no?, o chourizo, seguimos atando a man e afumamos o chourizo con leña de carballo. Seguimos exactamente a mesma receita do noso avó. Entón, a xente que está feita e que leva moitísimos anos sendo clienta do noso chourizo, non o cambia por nada. Temos, quizás ese foi o noso embaixador. E despois o lacón, sí, porque o noso o lacón que temos é un lacón de raza Duroc, que se caracteriza porque ten a uña negra, o que diferencia de calquera outro lacón do mercado. E a raza Duroc, o que ten é que é un porco que é moito máis interesante desde o punto de vista da saúde, polas súas propiedades, polo tipo de graxas. Entón, nos elaboramos moitos produtos con porcos de raza Duroc. E iso que fai? Pois que o seu sabor sexa extraordinario. Un lacón Duroc non ten nada que ver con outro tipo de lacón, pois pola graxa infiltrada que ten, pola textura, polo color da carne, polo aroma. Bueno, como veres, combinamos un pouco o que son os produtos tradicionais, eses produtos que utilizamos para o cocido, como pode ser o chorizo, como pode ser o lacón, ou como pode ser unha boa cachucha humana, tamén. Ou unha panceta rica, digo, que antes un touciño rico, eso é unha delicia. Iso que leva un plouquiño de magro, de febra. Verdade, sí, efectivamente. E combinámoslos con produtos máis innovadores, como poden ser as conservas, como pode ser o pastel, como ben dicías, como pode ser unha panceta reche asada que temos, que tamén está lista para comer, que está deliciosa. Entón, é o equilibrio entre o que herdamos e os tempos nos que estamos, que son tempos nos que tes que innovar e nos que tes que abrir novos mercados e darte a coñecer con novos produtos tamén. Ajá. Como é hasta a zorza tamén, non? Sí, bueno, mira, a zorza hai moi poucos días que a subimos a tenda online, fíjate, porque sí que a vendíamos nas nosas tendas e a distribuímos, pero non cadrou, temos tantos produtos e tantas referencias que imos pouquiño a pouca. Levábamos xa tempo recibindo correos electrónicos, pois, de xente que está fora que nos decía, cando ide subir a Zorza a tenda online? Estábamos esperando pola Zorza. E eu creo que tamén é un prato moi tradicional, non? Sí. A calquera bar, poñense unha tapa de Zorza con patacas fritas ou un cachelos. E iso é... Que lástima a esta hora da tarde, unha merenda. Sí, acompañado dun viño de Ribeira Sacra, ¿no? Verdade. E un pouco saúde e a felicidade esa. Sí. Disfrutar precisamente de eso, non? Sí. Bueno, hai que facer mención a unha cousa interesantísima, ademais importantísima, que eu vin no vosso blog, que está relacionada con unha cousa que non sei se publicaste ti mesmo, que é a exposición de humor gráfico, non? Sí, bueno, foi unha experiencia moi bonita, como se fixeron este ano 50 anos da Feira do Cocido. nos demos de voltas a como participar de alguna maneira. Estamos moi sensibilizados co mundo da cultura e do deporte, somos patrocinadores do primeiro equipo de balonmán de Lalín, intentamos participar en todas cantas actividades nos propoñen da zona de Lalín, evidentemente, porque tampouco podemos chegar a moito máis, pero da zona de Lalín sí. E para conmemorar estes 50 anos do cocido, o que fixemos foi falar con propoñerlles a outros humoristas gráficos galegos, invitalos a un cocido e que nos agasallasen con unha viñeta gráfica na que, de alguna maneira, se fixera alusión ao porco e ao cocido, ¿no? Ao redor desta festa. Sí, e sobre todo para tamén reivindicar, iso tan bonito que era de enviar postais, sobre todo o mundo está coas redes sociais, sí, con WhatsApp, somos todos tan tecnolóxicos, sí, pero esa felicidade que daba chegar o buzón e que houvese unha postal de alguén que se acordou de ti, sí, dicíndoche, estou aquí, espero que al recibo de la presente te encuentres bien, o sí, algo parecido, tamén era maneira de reivindicar moitas cousas. Fixemos unha exposición moi bonita no casino de Lalín, sí, puderon vir varios dos artistas gráficos que participaron neste proxecto, sí, e foi sí, unha exposición realmente bonita, visitada. Editáronse pois ao redor de 8.000 postais que se, bueno, que se repartiron entre todos os nosos clientes e visitantes na Feira do Cocido. E a nosa intención pois é seguir na medida das nosas posibilidades contribuindo desde o mundo da empresa pois ao mundo da cultura sempre que podamos. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos que indicarles que también podemos asistiros, que facemos algo de comunicación a un convite ese de cocido para también darle información a nuestros oyentes, sí, bueno, de cómo claro, sabe una... Claro que sí. No, a ver aquí seguir... facendo cousas para xuntar a xente. Sí, sí, sí. Bueno, é un pequeno inciso que como anécdota nada máis, pero que me gustou moitísimo, non somente por eso, porque está xa casi anquilosado o feito de enviar postais, pero o feito de que se enviaran ademais con gags tan extraordinarios, sí, e interesantes, como por exemplo o de cada vez hai máis chourizos, e dices, é que hai moito porco, carallo. Falta yo carallo de baixo, pero bueno, sí, sí que hai moito porco. Yo de Carraboixo tamén é extraordinario, sí, non? Son extraordinarias. O do porco de Carraboixo era, como era? A ver, este porco está de acordo coas normas da alcaldía, dice, non, pero por eso liquidamos. Bueno, Cruz. Son magníficos. Sí, sí, sí. A verdade é que extraordinaria a vosa faceta de promoción, por así decirlo, patrocinación deses grandes do noso humor gráfico en Galicia que bueno, seguro que disfrutaron e que puxeron en valor todo o que estades a facer, non? Sí, a verdade é que foi unha xornada, cando estiveron a Lalín, foi unha xornada ben bonita, tanto na inauguración da exposición como, bueno, pues como nese cocido que despois compartimos. Fíxose un vídeo que tamén se pode ver no noso blog, un vídeo que recolle pois as súas ideas sobre este momento, sobre o mundo do humor, sobre unha revista moi importante de humor gráfico que hubo aquí, que foi moi pioneira, que foi Cansendono, que foi un pouco o elemento que nos permitiu aglutinalos. Sí, sí. Entón, sí que a verdade é que foi un día memorable, e os da casa, cando rematou o día, e desas xornadas que dis que privilexio pois poder compartir este día con estas persoas. Sí, de verdade. Bueno, que agradecemosche moitísimo, Cruz. Que seguiremos incomodándote. Bueno, falando de incomodación, máis que incomodación, solicitaremos vos que nos axudedes a que participar nunha gala que coa que nos estamos moi imbricados, que é a final de ano. Faise unha gala en Cambados. En Cambados, que ten que moito que Galicia Ame. Galicia Ame. Ame, sabes que a asociación asociación de atrofia muscular espinal. Sí, sí, sei que lin, de feito lin a finais deste ano. Sí. Algo sobre iso, sí, en campanos. Bueno, pois sí, aquí o noso compañeiro Armando fai de presentador xunto con Belén Xestal nesa gran gala e bueno, pois axúdase a formar, sí, gracias a patrocinadores como vos e o feito de que portedes algún kit ou algunha cousa, para nos será un gran placer presumir de vos. Xa vos lo digo agora e un compromiso que non fai falta que quede selado de ninguna maneira. Contade o que necesitedes para iso. Bueno, pois pues nada, é un xa falado. Pois pues moitas gracias, Cruz. De verdade que te agradecemos muitísimo, non somente por a túa oferta, sino por o feito de que mantiveras durante tanto rato esta conversa con nós, que foi, vamos, para min foi algo extraordinario. Importantísimo para nosos ointes e para nós mesmos, que nos enche de orgullo saber de que en Lalín hai xente tan desprendida como vos. Pois o prazer foi meu, de verdade, foi un gustazo compartir con vos estes minutos de radio que nos permitirades achegarnos, e unha aperta moi grande pois para todos os galegos que estades aí, sí, e que aquí estamos, xa vos digo, que para o que precisedes deste neste pequeniño concello de Galicia, que é Lalín, aquí vos esperamos. Unha aperta moi grande para todos. Moitas gracias. Colgalémolo no noso blog tamén. Sí. Compartirémolo. Vale, unha aperta grandísima. Outra vez, moitas gracias, Cruz. A vos. Moitos éxitos. Unha aperta. Venga.